lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Stany Zjednoczone przyspieszają ewakuację amerykańskiego personelu i sojuszników z Afganistanu. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce, dziś ponad 220 nowych przypadków. Józef Komuniaka został tegorocznym laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Na lotnisku w Kabulu cały czas lądują i startują samoloty wojskowe i nieliczne maszyny cywilne. Stany Zjednoczone przyspieszają ewakuację amerykańskiego personelu i sojuszników z Afganistanu. Generał William Taylor mówił na codziennym spotkaniu z dziennikarzami, że na koniec dnia będzie tam około 4000 amerykańskich żołnierzy. Z lotniska w Kabulu ma startować jeden samolot na godzinę. Nie mieliśmy żadnych nieprzyjaznych interakcji, nie było żadnych ataków ani gruźb ze strony talibów. Pozostajemy czujni, nie doświadczyliśmy też żadnych innych incydentów tego typu. Generał Taylor podkreślił, że armia amerykańska jest teraz skupiona wyłącznie na obecnej misji, czyli zapewnieniu bezpiecznej ewakuacji Amerykanów i Afgańczyków, których życie jest zagrożone. Z Kabulu wystartował też drugi czeski samolot wojskowy biorący udział w akcji ewakuacyjnej. Maszyna od wczoraj oczekiwała w Baku na możliwość lądowania w Afganistanie. Jak dowiedziało się Polskie Radio, na pokładzie czeskiego samolotu znalazły się dwie obywatelki Polski. Czeski samolot przewozi 87 osób ewakuowanych z Afganistanu, w tym ambasadora Republiki Czeskiej i czeskich żołnierzy. Na pokładzie są też Afgańczycy współpracujący z Czechami oraz, jak przekazała mi rzeczniczka czeskiego MSZ Ewa Dawidowa, dwie obywatelki Polski. Informacje o dwóch Polkach ewakuowanych z Kabulu przekazał też w czeskich mediach premier Andrzej Babisz. Samolot będzie miał międzylądowanie w stolicy Azerbejdżanu Baku. W Pradze jest spodziewany około godziny 22. Jest to drugi lot ewakuacyjny z Afganistanu organizowany przez Republikę Czeską. Wczoraj do Pragi przyleciało 46 osób, wśród nich także afgańscy współpracownicy z rodzinami. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. A na pierwszej po przejęciu Afganistanu konferencji prasowej rzecznik talibów mówi, że nowe władze nie będą nikogo krzywdzić i nie będzie dyskryminacji kobiet. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, dodał, że talibowie pozwolą kobietom pracować i uczyć się w ramach zasad szariatu. Teraz dane dotyczące epidemii. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 221 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 7 osób. To początek czwartej fali pandemii. Należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby nowych zakażeń i zgonów, mówi profesor Adam Antczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzisiejsza liczba 7 zgonów to oczywiście w porównaniu z trzecią czy drugą falą to wydaje się bardzo niewiele, ale właściwie ich nie powinno w ogóle być. Dlatego, że mamy skuteczną ochronę w postaci szczepionek, bo one chronią przed zgonem i chronią przed ciężkimi postaciami. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce to przeszło 18 milionów 200 tysięcy. Edukacja klimatyczna w szkołach będzie ulepszana. Resorty edukacji i klimatu chcą, by ta wiedza była przekazywana uczniom podczas lekcji wychowawczych. Szefowie obu resortów podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej. Minister edukacji Przemysław Czarnek mówi, że w kwestii klimatu wszyscy jesteśmy uczestnikami sztafety pokoleń, bez względu na to, jakie mamy poglądy. I prędzej czy później tę pałeczkę w sztafecie będziemy musieli przekazać naszym następcom, czyli najmłodszym dziś żyjącym Polakom oraz tym, którzy jeszcze się nie urodzili, a którzy będą następnymi po nas pokoleniami. To na nas ciąży obowiązek zostawienia im świata, zostawienia im Polski, zostawienia im środowiska w jak najlepszym stanie po to, żeby mogli godnie i w godnych warunkach tutaj żyć. I ta świadomość nas łączy. Szef resortu edukacji dodał, że edukacja ekologiczna i klimatyczna jest już w podstawach programowych, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale jak podkreślił, należy ją poprawić. Poznaliśmy laureata Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta 2021. Uhonorowano nią Józefa Komuniakę, 74-letniego afroamerykanina mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, mówi Maria Dzieduszycka, prezes Fundacji imienia Zbigniewa Herberta. doświadczenie dorastania na tym amerykańskim południu jeszcze w czasach segregacji rasowej niewątpliwie wpłynęło na jego twórczość. Równocześnie duży wpływ na jego twórczość, co bardzo podkreślało i jury muzyki, jazzu i bluesa na jego poezję. Ta muzyka jest bardzo wyczuwalna w jego wierszach. Nagroda przyznawana jest od 2013 roku za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości Zbigniewa Herberta, czyli niezależności, umiłowaniu wolności, nierówności i przemocy. Teraz w Trójce czas na sport. I Dariusz Urbanowicz. Fabio Jakobsen z grupy Decanic Quickstep wygrał piąty etap Vuelta a España. To nazwisko jest doskonale znane polskim kibicom. To najbardziej poszkodowany kolarz w pamiętnej kraksie podczas pierwszego etapu ubiegłorocznego Tour de Pologne. Holender wrócił do ścigania i to wrócił w znakomitym stylu. Wyprzedził na finiszu Francuza Arnaud Demara z grupama FDŻ i w Duńczyka Magnusa Korta i EF Education Nippo. Dziś do pokonania było niespełna 164 km z El Burgo de Osma do Molina de Arajon. A skoro przy kolarstwie jesteśmy, to dziś w nocy w Meksyku dojdzie do próby bicia rekordu Polski w godzinnej jeździe na rowerze. Podejmie się tego wyzwania Piotr Klin, profesor z Uniwersytetu Warwick w Coventry, zajmujący się projektowaniem wirtualnych tuneli aerodynamicznych. Teorię przekłada na praktykę, jest multimedalistą mistrzostw Polski i nawet świata amatorów i weteranów właśnie w jeździe na czas. Pasjonat takich mało. Rok temu w Pruszkowie w 60 minut przejechał 49 km i 649 metrów. W położonym na wysokości 2000 metrów meksykańskim welodromie chce przejechać ponad 50 km i 506 metrów, bo tyle wynosi rekord Polski Wojciecha Ziółkowskiego. Rekord świata w jeździe godzinnej Belga Wiktora Kampenartza wynosi 55 km i 89 metrów. Polacy zaczynają bezpośrednie przygotowania do US Open. Rozpoczął się turniej tenisowy w Cincinnati. Magda Linette toczy bój z czołową rakietą świata Simoną Halep. Rumunka wygrała pierwszy set do 4. W drugim to poznanianka wzięła sprawy w swoje ręce. Prowadziła już 4-1, potem 4-2, a teraz szybko przeskoczymy na mecz Huberta Hurkacza, który gra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Pierwszy set gładko dla wrocławianina do 1. I chyba zbyt gładko, bo w drugim Hiszpan wyrównał poziom do Hurkacza i zrobiło się po 5. Jednak mecze w Cincinnati zostały przerwane z powodu silnych opadów deszczu. Na wznowienie będziemy musieli poczekać przynajmniej do 19.30. Z pogodą zmagają się również uczestnicy 23. Memoriału Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego w Międzyzdrojach. Lało, wieje silny wiatr, ale tyczkarze już wrócili do rywalizacji. Przez chwilę muzykę puszczał dla licznie zebranych kibiców Piotr Lisek, no ale już skaczą, także czekamy na wyniki i podam je za 2 godziny. Jutro ruszają Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce do lat 20. W Nairobi na starcie stanie wielka nadzieja rzutu młotem mistrz świata juniorów Dawid Piłat. Myślę, że jestem przygotowany dobrze, w porządku ze zdrowiem, czuję się bardzo dobrze, nic nie dolega. Odległość myślę, że 78 wzwyż na pewno będzie, a jak więcej, to jest mało istotne. Na takich imprezach głównie liczy się medal. Wiadomo, że chciałbym uzyskać jakiś tam nowy rekord życiowy, czy rzucić ponad 80 metrów. Zależy to od dyspozycji dnia. Wiadomo, że też będziemy ponad 1000 metrów nad poziomem morza i myślę, że będzie okej. Myślę, że stać mnie na dobre rzucanie, więc będzie dobry konkurs. Przypomnę, że juniorzy rzucają 6-kilogramowymi młotami. Czempionat potrwa do 22 sierpnia. Sport w Trójce za 2 godziny. Wtedy zajmiemy się jutrzejszymi wyborami na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy dużo chmur, na zachodzie przelotny deszcz, a na Pomorzu burza. Nad ranem od 10 do 14 stopni, chłodniej w kotlinach sudeckich i dolinach karpackich około 6-8. Jutro sporo przejaśnień, ale będą też przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu miejscami burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Tanio po w lidlowych cenach. Kawalosy klasyczne Peacock XXL tylko 6,99 za 500 gramów. I tortilla Snack Day jedynie 6,79 aż za 740 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Z Carrefourem szkoła modna jest różnorodna jak nasze dzieci. Wszystkie dzieci nasze są Basia, Michael, Małgosia, John. Choć każdy z nich ma inny styl, szkoła połączy jest. Teraz w Carrefourze urządzenie wielofunkcyjne HP kupisz za 299 zł, aż 100 zł taniej. A zestaw artystyczny 168 elementów tylko za 99,99. Oferta ważna do 21 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Cloud burst Plus. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Rozpocząłem utworem Shelter Song z najnowszego albumu grupy Ice Age, duńskiej formacji, która nagrywa już od ładnych paru lat i właściwie bez potknięć. Każda ich nowa płyta jest wydarzeniem i tak jest również w tym przypadku. I dlatego też obszerne fragmenty tego albumu pojawią się dziś w nocy między drugą a trzecią, podobnie zresztą jak to jest w przypadku grupy Liars, grupy amerykańskiej. No to zajrzyjmy teraz króciutko na obie płyty, żeby Państwo mniej więcej wiedzieli, czego się spodziewać w nocy. I heed the call that a forgotten hand, the one who understands, the blood needs to flow free. Murder can be expressed in a million ways. It can be a means to kill, always to teach. Cut the umbilical cord free, you'll find your limbs so feathery. Bygone to free, bygone, I wait, watch, I was born and send a chain through my head. And to this day it still carries on. Check that wrong. Cried like the child you never were. I saw you moving through the air, steps thumping, whispered you heard. You weave your tears into a high. Drops the moment in its greedy breast, from heaven across the world to hell. Struck stone into a new one, lava ebbed into a loaded gun. Bygone can be back on. Away what chat was born in the train through my head. And to this day it still carries on. Out of you, into wider powder. Grupa Liars, utwór Big Appetite z najnowszego albumu, wydanego dosłownie kilka dni temu. Płyta zatytułowana The Apple Drop, a wcześniej Ice Age z albumu też nowego Seek Shelter, The Wider Powder Blue. Jeśli chodzi o te dwa albumy, to ja serdecznie je polecam, dlatego że to naprawdę wyróżniające się pozycje, jeśli chodzi o muzykę szeroko pojmowaną rockową w tym roku. No to teraz pora na odrobinę muzyki polskiej. Będzie też zdecydowanie rockowo. Ze mną położę komisja losująca wybiera ciebie. Telefon za światów w środku nocy. Nie musisz się bać już więcej, chodzić do roboty. Spokojna głowa, wszystko będzie dobrze. Ostatnia wieczerza i dalej potrze. Kupowy mózg, plastikowe serce. Zjedzą kulturalnie nożem i widelce. Patrz na upadek szarego człowieka. To właśnie mogłeś być ty. Oto upadek, koniec człowieka. Ty też możesz być jednym z nich. Pull the Wire i upadek, a wcześniej Dziwna wiosna i niepewność. No to mieliśmy muzykę polską, to teraz pora na muzykę czeską. Pamiętają państwo taki zespół Wypsana Fiksa? Klenut pracuje, lamnie w nocy, domu jeździ taksiki, a trolejbusy. Przedstawa szczęśliwo, żywota je, a se fata morgana existuje. Dneska má v kapse Afganistán policajt je klient, tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další, to by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo. Klenot pracuje, hlavně v noci, domů volá mámě, když má pocit, že představa šťastného života je asi fata morgana, neexistuje. Klenot se jmenuje eskortová a máma ji asi už líp nevychová. Dneska má v tašce nejen jedno pivo, jedno by jí už asi nestačilo. A Liverpool je doma, hlavně v noci, domů jezdí taxíky a trolejbusy. Představa šťastnýho života je asi fata morgana, neexistuje. Dneska má v kapse Afganistán, policajt je klient, tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další, a co by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo. A Liverpool hraje doma, a to se jí moc líbí, když je chce Barcelona. Patrový štátní bydlí, momi haj, zrovna plive z okna, nebo se jenom dívá na město jménem Santiago City, Santiago Town, možná si tu i ty. Vidí víš, jak páchne z kávovin plyn, kde jsou na nádru, na různamení, i ty víš, co je mít najednou v plán. ranu, im zeleným neoprenu na zelenou bránu. Vidí výšak automatický mlíny melou, i tobě se deny se mu kradli kolo. Vidí víš, kde je ten barevnej nápis, ať žijem já ty a pod oblohou dráty. Vidí víš, jak se líbí sportovi, kvůli některých kamuši už mají hroby. A tak víš, kde mají ty živý byty, a tak za nima jdeš, sám tého syty. Slunce nedolů a jímo myhaj, dál plive z okna, dál se dívá na město jménem San Pego City. San Pego tam, možná si tu i ty. I ty víš, jak se Česu bez kýle, že jen mrtví se sem zpátky nevrací. I ty víš, že tahle krajina je rovná a Gučárovi se už asi nikdo nevyrovná. I ty víš, jak páchne z kávovin plyn. I ty víš, že je výborný vypít v parku dva litry vína, pak naspat žubox Lumíra. A když se zeptáš, where is my mind? A když se zeptáš, where is my mind? A když si zpíváš, where is my mind? Tak je přece tady, tady v San Diego Town. V srdci ta je to takový nejvíc a nejhůř studený místo. Spící sopky se probudí, byl dlouho pryč kolem a v okolí, teď toužil a chtěl cítit blízkost. Čau mami, tak jsem tady zas, jsem agent Cooper, dám si koláč, hážu kříž na zem, hlavu mám nízko. Mezi ní byly detaily, jako si rodiny, který se rozpadly. Byl to šílený horor, hřebal taky vřízko. Mezi ní byly detaily, jako si koláče, který dopadly. Na ubrus a na zem, ale na stole bylo čisto. Takový, že srdce buší hladový, cítíš to v sobě a víš to. Hrdinové nekecaj, jadou tam, kam nechce vůbec nikdo, na nejvíc a nejhůř studený místo. Čau lidi, tak jsem tady zas, jsem agent Cooper, radu po vás, prostě to najdu, už jsem blízko. Mezi ní byly detaily, jako si líčidlo, který dopadly. Na obrus a na zem, ale po pláči bylo čisto. Mezi ní byly detaily, jako si líčidlo, který dopadly. Na obrus a na zem, ale po pláči bylo čisto. Bolí to dlouho, bolí to dál. Bolí to dlouho, vzal za tu zataženou. A mezi ní byly detaily, jako si líčidel, který dopadly. Na obrus a na zem, ale po pláči bylo čisto. A mezi ní byly detaily, jako si líčidel, který dopadly. Na obrus a na zem, ale po pláči bylo čisto. Hrdinové nekecaj a jdou do tmy. Hrdinové nekecaj a jdou tam, kam nechce nikdo. Hrdinové kecaj, já jdu do tmy. Hrdinové nekecaj, já jdu tam, kam nechce nikdo. Hrdinové nekecaj, já jdu do tmy. Hrdinové nekecaj, já jdu tam, kam nechce nikdo. Hrdinové nekecaj, já jdu do tmy. Hrdinové nekecaj, já jdu tam, kam nechce nikdo. Czasem warto zajrzeć do sąsiadów, prawda? Klenot i detail, wypsana fiksa, powróci za czas jakiś. Zmieniamy trochę klimat stylistyczny. Wonky One. No, o czym będzie ten serial? Get gdyż ale ja wroty palę i walę na hale. Hala, hala, hala, come on, halleluja. Zaduma na bania, w obłokach buja. Oko widowca, to co halny ha. Nie ma ruci, nie za tylko get on the pull up. Get on the pull up. Oh, you need to pull up, up. Give me the world. Get on the pull up. Oh, you need to pull up, up. Give me the world. Get on the pull up. Oh, you need to pull up, up. Give me the world. Thank you. sielskie, zielsko, wiecielsko, wniosłe. Szymokowa obluka i gałą, pikofon grają, grają całą. Łowisz się? Nie wiesz, którędy? Tędy obędy, szpędą zabędy. Szubara rusza i graj tatarak. Pada tutaj, dawaj, pada to tak. Zaszyci między tyci, tyci, wici, kłosonici, bę, będziemy zapodawali w galaktyki wygibici. Łąki One razy dwa, Janosik i Big Baton. Pora na trzeci zespół, który zagra również dzisiaj w nocy. King Gizzard and the Lizard Wizard.